विवाह शांत से इधर देखते हैं यहाँ से कितने बात है। अभी तो सिद्धांत को मिली, अभी सो लेकर टेस्ट देखेंगे फिर बाद में पढ़ाएंगे। बहुअल पार्था छस्कार का धन्यतर श्याम, बहुअल पार्थात बहुर्थात अल्पार्था छत प्रत्यय होगा कारकाद कारक से अन्य तरह से विकल बहु नहीं ददाती ददाती इसलिए दिया है वो कारक कर्म कारक बताने के लिए। बहुश अल्पा नहीं ददाती अल्प स बहुल पार्थान मंगला मंगल वचनम बहुत देता है तो मंगल में देता है तो बहुत ददाती बहुनि दताती अनिष्टेशु तो यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ बहुनि दताती तो है बहुत दताती नहीं बनेगा कहाँ जब अनिष्ट में देता है जान नहीं देना चाहिए। अल्पन ददाती अभ्युदयिकेशु अभ्युदयिकेशु अभ्युदयिक में अधिक देना चाहिए किंतु अल्प देता है तो अमंगल में अल्प देता है तो अल्प स ददाती मंगल में बहुत देता है तो बहुनि बहुत ददाती विपरीत हो जाएगा तो अल्पन ददाते अभ्यु आभ्युदय केसु यहाँ अल्प सा बनेगा नहीं होगा यहाँ अधिक देना चाहिए। संख्येक वचना चवीपसायाम संख्येक संख्या हो एक वचन एक वचनाच संख्या से है क्या छुट गया हाँ वचनाच देखो कितने बार ये सामने सूत्र संख्येक वचनाच इसमें भी वह नहीं है तो पहले अष्टाध्याय याद करके पढ़े तो सूत्र याद आ जाता है सामने दिखता नहीं। संख्येक वचनाच विपसाया संख्या से और एक वचन से विपसार्थ में दो दो दताती तो द्विश ददाती दो दो देता है संख्या हो गया विपसार्थ में और एक वचन है मासम मासम ददाती मास से ददाती प्रस्थ से दताती प्रस्थम प्रस्थम ददाती। परिमाण शब्दा वृत्ता विकार था वो परिमाण वाचक जो शब्द है वो एकार्थ होता है जैसे मास है प्रस्थ है वृत्तो एकार्थ। संख्य एक वचना किम एक वचनात् किम घटम घटम ददाती यहाँ एक वचन कौन होता है सामान्य घटम घट घटत एक वचन है कि वो नहीं लेना परिमाणवाचक शब्द लेना एक अर्थ को तो घटम घटते नहीं हुआ। विपसायाम किम दो ददाती तो द्विशा बनेगा ना नहीं क्यों नहीं बनेगा विपसा नहीं कारकादी तेव द्वयर द्वयर स्वामी तो यहाँ द्विशा नहीं बनेगा क्योंकि कारक नहीं है षष्ठी संबंध में प्रतियोगे पंचम्यास तसी पंचम्यंत से तसी प्रतिना योगे प्रति है कर्म प्रवचन्य संज्ञा हो जाती प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान योग सूत्र से कर्म प्रवचन्य तो प्रतिना कर्म प्रवचनीय योगे या पंचमी विहिता कर्म प्रवचन्य प्रतीक योगे पंचमी विहित किस सूत्र से हाँ सन्नि है टीका में प्रतिनिधि प्रतिदान च यस्मात्ति पंचमी है पंचमी जो तद विहिता तदंता तशिष्यात प्रद्युम्न कृष्णतः पति कृष्ण के प्रतिनिधि प्रद्युम्न कृष्णतः पति आद्यादिभ्यस्त उपसंख्यानम वहाँ आद्यादिभ्यस्त तस्य लघु कौमुदी में है यहाँ तस्य प्रकरण आया वहाँ तो नहीं है प्रतियोगे पंचमी तस्य सूत्र नहीं तो लघु कौमुदी में दे दे आद्यादिभ्यस्त तस्य उपसंख्यानम आद्यादि से तस्य आदो ददाति इति आदितः ददाति मध्य ददाति मध्यतः अंततः पृष्ठतः पार्श्वतः आदि आदि हो तस्वीर जो कहा है किस से नहीं कहा तीर से सार्व भी होती है तस्वीर कहते जैसे तस् आदि तो उदातम अर्धरस्वम आदु इति आदितः आदु ददाति आदितः मध्य इति मध्यतः इसे बन जाएगा स्वरेण स्वरतः तृतीया में भी हो गया वर्णतः वर्णेन अपादाने चाही अरुहो हो अपादान में जो पंचम होती वो तसी हो जाएगी तदंता तसी किंतु हिय और रूह धातु के योग में नहीं होगा अपादान या पंचमी तदंता तसी से आता ग्रामाद आगच्छति वहाँ तसी हो गया तो ग्राम तो आगच्छति अहिय रूह किम स्वर्गात हीयते ये तो पंचमी तो अपादान पंचमी है हिय वहाँ त्याग धातु से कर्मण हिय बना तो यहाँ स्वर्ग तो नहीं बनेगा। पर्वताद अपरोहति रूह धातु का प्रयोग हुआ तो यहाँ तस्य होगा ना, नहीं नहीं पर्वताद अपरोहति। अतिग्रह व्यथन क्षेपे स्वकर्तरी तृतीयाया अतिग्रह अव्यथन क्षेप क्षेपेशु अकर्तरी तृतीयांत से तसी अकर्तरी तृतीयांतात वा तसी वा कहाँ से है देखो अष्टाध्याय निकलो पूर्व सूत्र क्या है फिर वहाँ से उन्नीस दर्शन तो हाँ ठीक है वो भी तो वो भी अपादान चाहे वो भी ग्रामात आगस्ति ग्रामात आगते होता है ठीक है तो विकल्प वहाँ से जब भी चल रहा है ये जो दिया है आदु ददाते आदि तत्ते ये भी विकल्प है दिया नहीं सब विकल्प है तो वाक्य प्रयोग नहीं तो वो नित्य तस्य हो जाएगा तो ग्रामात आगस्ति प्रयोग नहीं होगा तो भी वही विकल्प है। अतिग्रह अव्यथन क्षेपेश अकर्तरी अकर्तरी तृतीयांता तसी अतिक्रम्य ग्रह अतिग्रह लोक वृत्ति को अतिक्रम करके विलक्षण तो प्रतिग्रह ज्ञान प्रतीयमान होता तो अतिग्रह चारित्रेण अतिगृहते चारित्रेण अतिगृहते चरित्रमेव चारित्रम साथ में प्रगांधि विवर्षण हो गया अतिगृहते चारित्र तो अतिगृहते चारित्र तो हो गया तसी होगी चारित्रेण अन्यान अतिक्रम वर्तते इसका अर्थ हुआ चरित्र से अन्य को अतिक्रम करके है। अव्यथन का अर्थ अचलनम व्यथचलन अचलनम तो वृत्तेन न व्यथते वृत्त से चरित्र से अपने स्वभाव से विचलित नहीं होता है तो वृत्त तो न व्यथते वृत्तेन न चलित इत्यर्थ। क्षेप निंदा कैसे वृत्तेन क्षिप्त वृत्त से क्षिप्त निंदित अर्थ हुआ वृत्तेन क्षिप्त तो क्षेप निंदा है वृत्त तो क्षिप्त अर्थात उसका अर्थ वृत्तेन निंदित इत्यर्थ अपने स्वभाव से चरित्र से वृत्त से निंदित है। अकर्तरी के देवदत्तेन क्षिप्त यहाँ देवदत्तेन क्षिप्त है तृतीयांत है ना नहीं देवदत्तेन ये देवदत्त करता है देवदत्तेन निंदित कश्चित तो तृतीयांत से देवदत्त नहीं बनेगा। हियमान पाप योगाच हियमान पापयुक्ता अकर्तरी तृतीयांता वातसी वृत्तेन हीयते यहाँ क्षेप अर्थ नहीं है दिया है आगे वृत्तेन क्षेत्र पाप वृत्तेन पाप ये वृत्तेन पाप का अर्थ वृत्ततः पाप प्रयोग हुआ तो हिय के योग हो पाप के योग हो वृत्ततः वृत्ततो हीयते वृत्ततः पाप हो पाप का अर्थ पापवान पापी। क्षेप से अभिवक्षायाम इदम क्षेप की विवक्षा करेंगे तो पूर्व सूत्र से हो जाएगा अकर्तरी अतिग्रह व्यथन क्षेपे से अकर्तरी क्षेपे तो पूर्वण सिद्धम अकर्तरी किम देवदत्तन हीयते देवदत्त करता है देवदत्त स्वयं त्यक्त हो जाता है देवदत्तन हीयत भाग त्यागे षष्ट्या व्याश्रये षष्ट्यंत तसी हो जाए व्यासी साध विरुद्धम आश्रय अनेक आश्रय होते नाना पक्ष समाश्रय ने व्याश्रय का अर्थ हुआ विशेष आश्रय बहुत का आश्रय करने पर षष्ठ्या व्याश्रय देवा अर्जुन तो भवन आदित्य कर्ण तो भवन देवता लोग अर्जुन के पक्ष में हो गई और आदित्य कर्ण के पक्ष में अर्जुन से कर्ण से पक्ष इत्यर्थ यह अलग अलग आश्रय होने से तसी हो गया। व्याश्रय किम वृक्ष से शाखा शाखा है वृक्ष से वृक्ष में आश्रित है यहाँ नाना पक्ष समाश्रय नहीं है। रोगा चापनयने रोग शब्द से क्या लेना रोग शब्द लेना रोग का अर्थ लेना शब्द इसे रोग रोग शब्द नहीं लेना रोगवाचिन शब्द से रोगवाचक शब्द से रोगवाचिन षष्ट्यंता दवातसी षष्ट्यंता आ गया षष्ट्यावास से चिकित्सायाम अपनयन अर्थ में प्रवाहिकातः कुरु प्रवाहिकातः कुरु मतलब प्रतिकार करो प्रवाहिका में प्रतिकार करो विश्वजी का प्रवाहिका अपनयन किम प्रवाहिका यहाँ प्रकोपनम करोति तो यहाँ अपनयन अर्थ है है नहीं पक्कोपन बढ़ाना, इसलिए यहाँ तस्वीर नहीं हुआ। कृभ्योस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, क्री भू अस धातु के योग में अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम। अभूत तद्भाव, अभूत जो पहले नहीं था तद्भाव था, वहाँ ची संपद्य कर्तर जो संपद्य है, यहाँ संपादनम संपादन भाव में संपद्य बन गया। निपातनाथ पद धातु से सप्रत्य हो गया, दिवा दिवस्यन हो गया संपद्य। संपद्य का अर्थ संपदमान संपन्न होना, कर्ता अर्थ में तो संपद्यमान जो संपद्य थे यह तो हो गया। ची विकार आत्मता हम प्राप्तवत्याम प्रकृत वर्तमानात विकार शब्दात स्वार्थ चीर व सियात करुत्यादि भी योगे। क्री भू अस धातु के योग से ची प्रत्यय होगा, किससे ची प्रत्यय होगा, विकार वाचक शब्द से। जो प्रकृति में स्वयं विकारात्मक प्राप्त होने वाले किंतु प्रत्यय होगा प्रकृति से नहीं, विकृति वाचक शब्द से। अस्य चौ, अस्य अवर्ण का षष्ठी में अस्य अ का अवर्ण को ई होगा, ची पर होते ची प्रत्यय का चकार इस सूत्र से चुट्टू, और वी का लोप करने के लिए वे अप्रुतस्य, किसको लोप करेगा वकार, वे में ब और ई दो वर्ण है, अप्रुत कैसे होगा इकार उच्चारण के लिए, तो अप्रुत ग्रहण करने से भी इकार उच्चारण के लिए तो वे लोप मतलब वकार का लोप। चिवंत अव्ययतम उच्युडाचश्च निपात संज्ञा स्वराद निपातम अव्यय। अकृष्ण कृष्ण संपद्यते, जो कृष्ण नहीं अकृष्ण है वो कृष्ण होता है, ये बेस बना करके कृष्ण अकृष्ण कृष्ण संपद्यते। प्रकृति कौन विकृति कौन इसमें, अकृष्ण है प्रकृति और विकृति कृष्ण, कृष्ण भिन्न को ही है वेश बनाकर कृष्ण जैसे होता है, तो वहाँ कृष्ण शब्द से ची प्रत्यय हुआ। अस्य च से इत्य हो गया कृष्णी करोति, कृष्णी करोति संपद्यते, तम करोति जो बनाता है, ब्रह्मी भवति अब्रह्म ब्रह्म संपद्यते, तम करोति ब्रह्मी भवति ब्रह्मण सदस्य होगा, और पद संज्ञा होने से नकार अंतर्भित निर्माण करके न लोप प्रातिपदेन्त से अस्य च ब्रह्मी भवति। गंगा अगंगा गंगा संपद्यते इति गंगी स्याद, अस्य च उसे इत्व हो जाएगा, अवर्ण को ही होता है अवर्ण अस्य अत नहीं है। अव्यस्य च वा वित्वम नेति वाच्यम, अव्यय को ची पर हति इत्व नहीं होगा। दोषाभूतम अह तो दोषा दिवा होता रात्रि है, तो वहाँ दोषा में डाच प्रत्यय हुआ, दिवा में डाच हुआ है यथच अव्यय भावस्य इति सूत्रे मैं कृतम। नहीं तो पहले ची पर ची डाच नहीं, ची प्रत्यय होने पर भी इत्व नहीं हुआ। दोषा जो दोषा क्योंकि दोषाभूतम अह प्रकृति है, अह विकृति है दोषा रात्रि, तो दिन रात जैसे हो गया अंधकार बादल के कारण, तो दोषा शब्द से ची प्रत्यय तो हुआ किंतु अस्य चौ नहीं लगा, तो दोषाभूतम अह। इसी प्रकार दिवाभूतम भूता रात्रि, रात्रि प्रकृति है विकृति है, प्रकृति विकृति दिवा, तो रात्रि दिन जैसे हो गई, तो दिवस दिवा शब्द से ची प्रत्यय हुआ, ची प्रत्यय होने के बाद अस्य चौ लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, अव्य है दिवा। एतच्च ये जो दिया है अव्यभावश्च इति सूत्र में भाष्य में दिया है, क्योंकि अस्य चौ सूत्र में नहीं दिखता है तो वहाँ दे दिया। क्यच्वयोश्च, हाँ क्या क्या और वी क्या और चिवी, क्या पर हो चिवी प्रत्यय हो, हला पर से अपत्य कार से लोप सियाद किए चौच पर च, क्या पर हो चिवी पर हो गार्ग्य शब्द से गर्ग आदि हो या गार्ग्य बन गया, अगार्ग्य गार्ग्य संपदेते भवती, तो गार्ग्य से चिव होने के बाद गार्ग्य के चिवी का लोप होगा, और गार्ग्य में य को हो जाएगा लोप, लोप होने के बाद गार्ग रहेगा, अस्य चौ से गार्गी हो जाएगा। क्य पर होते यहाँ ची पर है, ची पर रहते य का लोप हो गया, हल परस्य अपत्य यकार का लोप हो गया और रहेगा गार्गी भवते में। चौ च, चौ पर पूर्व का दीर्घ हो जाएगा, सूची भवती सूची शब्द इकारांत है, ची प्रत्यय के सूत्र से होगा संप्रदाय जी, अस्य चौ लग गया ना नहीं क्यों अवन नहीं, जो चौ च लग गया दीर्घ हो गया सूची भवती। पटु स्यात, पटु ह्रस्व था पहले, अपटु पटु संपदे थे भवती थी पटु स्यात। अव्यय दीर्घत्वम न इति केचित तन्निर्मूलम, कोई कहता अव्यय को दीर्घ नहीं होगा अस्य चौ जी, इसे पहले कहा अव्यय को इत्व नहीं होता है, इसे अव्यय को दीर्घ नहीं होता है, कोई कहते किन्तु ठीक नहीं। स्वस्ति स्यात इति तो महाविभाषया चेर अभावत सिद्धम, तो यदि अव्यय को दीर्घ हो जाएगा स्वस्ति स्यात में भी ची प्रत्यय तो स्वस्ति दीर्घ होना चाहिए, तो च्यु नहीं होने से स्वस्ति स्यात बन जाएगा, और च्यु करेंगे तो स्वस्ति स्यात इत्यपि पक्षे स्याद इति चेत, यदि इसे तो अव्यय का दीर्घ नहीं होगा यदि निर्मल है तो दीर्घ हो जाएगा, तो स्वस्ति स्यात बन जाए इति चेत अस्तु बने, कोई आपत्ति नहीं, बन सकता है, बनता है का नहीं कहते अस्ति चेत तो हो, यदि नश्यत तरह अनविधानात चीर एवं उत्पादित इति अस्तु, जही नहीं प्रयोग होता है तो ची प्रत्यय होता ही नहीं है, नेश्यते यदि नेश्यते तरी अनविधानात चीर एवं उत्पत्ति, अनविधान का अर्थ कहीं प्रामाणिक किसके द्वारा कथन नहीं किया गया तो ची प्रत्ययांत प्रयोग नहीं होता है। तो इसे रिंग रीत सूत्र से मातृशब्द से ची प्रत्यय करेंगे तो रिंग आदेश हो जाएगा, रिंग होते मातृ करते हो गया। अरुर्मनश्चक्षुश्चेतो रहो रजसांग लोपश्च, लोप आलोन्त परिभाषा से अंत के लोप हो जाए, शाम लोप सद छ्विश्च अरुष से, अरुष के ची प्रत्यकण से सका लोप हो गया, अरु करो दीर्घ कैसे होगा चौच, अरु करोती अरु है अरुर अरु एक मुम करने वाले सूत्र में आता है अजंता अरुष अजंता मर्म अरुष से मन करुति से लोप हो गया उन्मनी स्याद, सकार लोप होने के बाद अस्य चौल हो गया उन्मनी स्याद, उच्चक्षु करुति में भी दीर्घ हो गया किस सूत्र से चौच, उच्चक्षु शब्द सकारांत है, उच्चेती करोती चेत शब्द है लोप हो गया अस्य चौ उच्चेती करोती, रहस्य शब्द है एकांत अर्थ है विरही करोती, जो विरह करता है तो विरह सकार लोप हो गया तो अस्य चौ विरही करोती, इसी प्रकार विरजी करोती रज शब्द का सकार लोप हो गया तब अस्य चौ लग गया। विभाषा सातिकार्थनीय, साति प्रत्यय हो जाएगा कार्त्स्य अर्थ में, चीव विषय सातिर्भाष्यात साकल्य कार्त्स्य का अर्थ साकल्य, सात पदाद्यो हो सात क्या होती सात च पदादिश्च एत सात पदादि तयो हो सात पदाद्यो, सात पर हो अतः पदादि का हो तो सस्य सत्व न स्यात्, दधि सिंचति में सिंचति के सकार को आदेश प्रत्यय से सत्व प्राप्त है, सिचक्षरणे मूर्धन से था धातु आदेश आदेश प्रत्यय प्राप्त है, बोलो ठीक से बोलो समान पद है, आदेश प्रत्यय में समान पद नहीं कहा, अटक पावन व्यवहार पिणत्व करने के लिए समान पद है, आदेश प्रत्यय यहाँ प्राप्त है तो सत्व हुआ ना नहीं, क्यों नहीं हुआ सात पद, पद के आदि उनसे निषेध हो गया, ये निषेध करता पद आदि उनसे। कृष्ण शास्त्रम अग्नि संपद्यते, अग्नि से सात हो गया विभाषा सात इकार्षण सूत्र से, तो अग्नि से सात होने पर इकार के बाद सहे तो होना चाहिए आदेश प्रत्यय हो, आदेश प्रत्यय प्राप्त है सात में आदेश या प्रत्यय है, प्रत्यय नहीं सकार, सकार प्रत्यय है प्रत्यय का अवय भवन, तो यहाँ सत्व प्राप्त है निषेध हो गया, सात पदार्थ निषेध से अग्नि सात भवती सत्व नहीं हुआ। और ची प्रत्यय होगा तो सात ही होता है विकल्प से, नहीं तो अग्नि भवति बन गया। महाविभाषा वाक्यमपि, क्योंकि पहले से अन्यतर पहले है ची प्रत्यय होता है और वो सात हो गया विकल्प से, तो विकल्प जब ची प्रत्यय नहीं सात नहीं होगा तो वाक्य भी प्रयोग होगा। अग्नि संपद्यते कार्ष्णे किम एक देश न शुक्ली भवति पट, एक देश हुआ तो शुक्ली शुक्ल से सात नहीं प्रयोग नहीं होगा। हाँ शुक्ली भवते में ची प्रत्यय है, सात ही प्रत्यय प्रयोग नहीं होगा। अभिविधो संपदाच, संपदा योगी चाव से क्रीभूति योगी, क्रीभूति योगी संपदा तृतीयांत संपत्ति के योग में अभिविधो साति हो जाएगा। अभिविधि व्याप्ति अर्थ में सातिर्वास्याद व्याप्तो, पक्ष क्रीभूति योगी ची, क्रीभूति योगी ची भी हो जाएगा। संपदा तो वाक्य में वो संपद के योग से ची प्रत्यय नहीं होता है, ची प्रत्यय तो क्रीभूति योगी, और संपर्क पद धातु योग से प्रत्यय है साति प्रत्यय, क्री भू अस धातु योग नहीं है, संपर्क पद धातु का योग होगा तो साति प्रत्यय प्राप्त है। किस सूत्र से हैं? अभिविध संपदा च विभाषा साति ने, विभाषा साति तो क्रीभूति योग में ये अभिविध संपदा च, और संपद के विकल्प से करेगा जब सात नहीं होगा वहाँ च हो जाएगा, संपद के योग चीव नहीं होगा। ये दे दिया पक्षे क्री भू अस्थि योगे ची, क्री भू अस्थि योग में ची तो हो जाएगा, संपत्ति के योग से ची नहीं होगा, तो वाक्य में वो अग्निसात संपद्यते, अग्निसात इसे संपद्यते, अग्निसात भवती शस्त्रम अग्नि भवती ने हो गया, सात एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में ची प्रत्यय हुआ, अन्य पक्ष में अग्नि कृष्ण शस्त्र अग्नि शब्द हो जाएगा। जलसात संपद्यते जली भवती लवणम, लवणम शस्त्र जैसे अग्निसात होती अग्निसात संपद्यते, विभू और संपद योगी संपद योग से अग्निसात भवति हुआ, और भव भू योग में अग्निसात होगा और अग्नि भवति बनेगा, अग्नि संपद्यते बनेगा, संपद्य के योग में ची प्रत्यंत नहीं होगा। जलसा संपत्ति जली भवती लवणम, एकस्या व्यक्ति है सर्वा अवयवावच्छेदन अन्यथा भाव कार्ष्ण्यम, कार्ष्ण्य का अर्थ करते हैं एक व्यक्ति का अन्यथा भाव हो जाए तो कार्ष्ण्यम, सर्वा अवयवावच्छेदन अन्यथा भाव हो तो, बहुनाम व्यक्ति नाम किंचित अवयवावच्छेदन अन्यथा तम अभिविधि, व्यक्ति बहुत है कुछ अवयव से अन्यथा हो गया तो उसका नाम अभिविधि, जैसे अभिविधो संपदाच विभाषा साति कार्ष्ण्य तो कार्ष्ण्य था या अभिविधि है, अभिविधि उनसे अभिविधि और कार्ष्ण्य में क्या भेद है, एक ही व्यक्ति में सर्वावयवच्छेदन अन्यथा हो तो कार्ष्ण्यम, ये पहले बना था कृष्णम सत्रम अग्नि संपद्य थे इसलिए कृष्णम संपद सारे सत्र अग्नि हो गया, और यहाँ क्या है अग्निसात संपद्य थे अग्निसात भवती सत्रम, यहाँ कृष्ण नहीं दिया, अभिविधि अर्थ में कुछ बहुत व्यक्ति कुछ अवयव से अन्यथा हो जाने से अभिविधि हो गया। तदधीन वचने सात ही हो जाएगा, क्रिभु अस्ति भी संपदा जी होगी, राजसात करोति राजन शब्द से हो गया, राजसात संपद्यते तो सात हो गया, किस अर्थ में तदधीन वचने राजाधीनम संपद्यते, राजाधीनम करोति इस अर्थ में, राजाधीनम करोति राजाधीनम संपद्यते इस अर्थ में। देयेत्राच वही तदधीन वचन से अनुवृत्ति, तदधीन देये त्रास्यात सातिश्च क्रिभूति योगी, तदधीन हो तो देय अर्थ में त्रा और साति दोनों, विप्राधीनम देयम करोति विप्राधीनम देय करोति विप्र से त्रा हो गया विप्रत्रा करोति, और पद संपूर्ण पद धातु हो गया तो विपत्रा संपद्यते, पक्षे विप्रसात करोति देय त्राच त्रास्यात सातिश्च, तो साति होने पर विप्रसात करोति ये भी बन गया, विप्रसात करोति का अर्थ क्या है ये विप्राधीनम देयम करोति, कुछ ब्राह्मण के अधीन जो देय पदार्थ है। देय किम राजसाद होते राष्ट्रम, राष्ट्रम राजसाद होती, यहाँ देय अर्थ नहीं राजाधीन भवती, यहाँ क्या अर्थ है तदधीन वचन में राजसाद भवती, तदधीन वचन से सात प्रत्यय हो गया तो राजा के अधीन होता है राष्ट्र, यहाँ देय अर्थ नहीं होने से क्या नहीं हुआ त्रा नहीं हुआ सात हो गया। ओम मृतावसानी।